پس ما در این جا فهمیدیم که هر مسلمانی که ارگاه خاص باشد که طلاق برای همسر خود بدهد، در فکرش باید یک بار نگرده که طلاق هستی و طلاق هستی و طلاق هستی، بلکه شریعت را مراعات بکند. امام ابو داود و جماعه روایت میکن از حضرت ابی ذر الاسدی، مرد گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، خداوند متعال میگوید که الطلاق مرتان، دو طلاق است. بازمه که فعین الثالثه، امی سوم طلاق در کجاست؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم التصریح به احسان هو الثالث، امی که با آبرو و عزت خانم طلاق میتی اینی سومش است. دو طلاق بود که تو رجعت کرده میتونستی، وقتی که رجعت نکردی خی سوم چی است؟ تصریح به احسان، به طور شایسته که او را رها میکنی اینی سوم است. از خاطر پس طلاق اول چیست؟ طلاق اول است که یک مسلمان انگامی که مراحل تربیتی را سپری میکند. او چی است؟ اولی که ارگاه از همسرش سخن غلطی، عمل غلطی را دید، او برش بگوید که این کار خلاف سنت است، این کار خلاف ادب اسلامی است، با یک زن مؤمن و مسلمان چنین کار نمیزیبد، لطف بکن، خود اصلاح بکن و همی عمل را تکرار نکن. این یک حرکت است. وقتی که صورت گرفت، باید زن مسلمان و مؤمن بفهمد که شوهرش بانشی که خفه میشد اما کار را نکند و سر خودی فشار را بیارد، زیرا این به منفعتش است. ارگاه که این نصیحت به سودش نبخشید و اثر از خود نگذاشت، مرحله دوم را شروع میکنه که جدایی از بسترش است. ارگاه از بستر او را کنار گرفت، زن میفهمد که کلا مشکل است که شوهرم از پیشم خفه شده، در اینجا به خود بیاد و در حلال مشکلش قدم بگذارد، خود اصلاح بکند و امو چیزی که شوهرش خواسته با او تن بگذارد و نباید مخالفت بی‌معنا را از خود نشان بدهد. ارگاه این جدایی از بسترم سود نبخشید، بعد از او با شوهر چی میکند؟ طبیعی که از این جداییش در اینجا پدر خبر میشود، مادر خبر میشود و ای پدر و مادر بی تفاوت نباید بوده باشد. پدر و مادر مکلفیت دارد که در رابطه با نظام خانواده خود دقت به خرج بدن. با مجرد که این نکته را دیدم، وقتی که پدر و مادر فهمید که عروسش و فرزندش در رابطه به یک موضوع اختلاف دارند، مداخله بکنند و از طریق اصلاح و از طریق گفتگوی بسیار خوب و مهربانه این مشکلشان را حل بکند. وقتی که پدر فرزند فهمید که نمی شود، باز مرحله چهارم را شروع می کند که در اوجا یک دو نفر یا پدر دختر، مادر دختر، برادرش اینا را به خانه دعوت می کند، محکمه فامیلی را تشکیل می دهد. در شریعت اسلام محکمه فامیلی نیست که پشت دولت برو، محکمه فامیلی است که در خانه بشین، اردویش را بخوای و بعد برشان نصیحت بکنین، از دو طرف والدین، از دو طرف ورثه، ببینید که مشکل در کجا هست و اون مشکل را بدون از اینکه ای آواز از دروازه ها بیرون برد، از دیوارها به طرف بیرون حرکت بکنه، این را در میان خودشان حل بکنه. او کسی که به اصلاح غلطی کرده او را نصیحت بکنه و او کسی که غلطی نکرده او را هم برش تشویق بکنه که حوصله مند بوده باشه، این مشکل را والدینشان حل بکنه. و قرآن کریم به این انشاءالله بعدا میاد که توضیح میداد که یک بار به طلاق نرو. ارگاه محکمه فامیلی نتیجه نداد، کار صورت نگرفت، بعد از مرحله طلاق میاد. کدام طلاق؟ طلاق رجعی. برای خانمش بگوید که یک مرحله برات دادم، دوم مرحله برات دادم، سوم مرحله دادم. وقتی که نشد، مرحله چهارم میگه اول مرحله تربیت بود، دوم مرحله جدایی در بستر بود، سوم مرحله محکمه فامیلی بود، چهارم مرحله اول طلاق واقع میشود. یک طلاق رجعی برش میدهد که تو طلاق هستی. کلمه طلاق را که زن بشنود در وجودش تغییر احساس میشود، تغییر میاد که چی کار شد، ولی نامه چطور بکنم، به خانه شوهرم پدرم چطور برم، به خانه برادرم چطور برم، ای اولادایم که فعلا در اینجا وجود دارد ای چطور میشد، خود به خود میاندیشد و حتما به طرف اصلاح قدم میگذارد. ای طلاق را چه وقت میدهد؟ ای طلاق را وقت میدهد که خانمش از مریضی مهوار پاک شده باشد و در ایجا طبیعت و خواسته های غریزی شوهرش هم بوده باشد، در ایجا نزدیکی نکند و طلاق بدهد، تا که فشار نبود همسر را این مرد هم باید بچشد. ای هم باید بفهمد که اگر همسر نداشته باشم چقدر مشکلات ما پیدا میکنم. ای هم باید در اصلاح خود قدم میگذارد. یعنی طلاق در ایام طهر در حقیقت از یک طرف تربیت برای زن است، از طرف دیگر تربیت برای شوهرش هم است. او هم میفهمد که چقدر مشکلات با ما با او روبرو میشم و چقدر من در خود باید تغییر بیارم، چقدر خود من اصلاح باید بکنم. یک ماه میگذرد، ای زن در خانه شوهرش است در طلاق رجی. اگر الله لطف کرد اردویش خود اصلاح بکنن، با مجرد رجعتشان خانواده را پس شروع کرده میتونه و عمو راز در بین خودشان باقی میماند. اصلاح صورت نگرفت، مرحله دوم پنجم میاد. در روشی میکنه شوهر طلاق دیگری را بعد از اینکه باز ای زن مریضی را دید، پاک شد، در پاکیش طلاق داده نمیتونه، مریضیش که آمد پاک شد در پاکی، بعد از باز برش طلاق میدهد. چرا طلاق میدن؟ باز اما قوای غریزی شوهرش هم بلند میراد، ازن هم بلند میراد، میشه که از دور در زندگی خود تغییر بیارد، باز طلاقش میدهد. دو ماه که گذشت اگر در این تغییر ایجاد نشد، از این معلوم میشه که این نظام جور نمیشود. این خانواده به اندازه درز بزرگ داره که ممکن است که به تارای کلان کلان دخته شود. وقتی که دخته نمیشود این مرض است، بنان این خانواده از هم میپاشد. باز مرحله سوم میه که باز ای زن مریضی را ببیند، غسل خود که کرد، باز طلاق سوم میگیرد و این طلاق طلاق مؤبد است، باز دیگه همراهش یک جا نمیشود. طلاق سوم او تصریح به احسان به وجه پسندیده خانم ترها میکنی بدون از اینکه سرش نام بگذاری، بدون از اینکه سرش نام بگذاری. الله میگه تلک حدود الله، اینی حدود خدا هست. از جان خود دین اجور نکنید، از جان خود دین اجور نکنید. زود زود یک دفعه در یک مجلس بدون از اینکه این مراحل تربیتی گذشته باشد شما قدم میگذارید به طرف طلاق. اگر این کار کردین در حقیقت به حدود خدا تجاوز کردین. چرا به حدود خدا؟ آنچه که حدود الله گفته میشد که حق غیر در اوجا باشد، آنچه که از خدا است از عموم مردم است. از این حدود الله را چرا گفت؟ به خاطر که تو به طلاق دادنت چه والدین را هم ضربه زدی، اطفالی که در خانه است او را هم ضربه زدی، خود هم ضربه زدی، دختر را هم ضربه زدی، یک مشکلات بزرگ را ایجاد کردی، در حقیقت تجاوز بر حدود کردی. از این خاطر این نگاه باید بکنی. خب فان طلقها، اگر طلاقش داد، یعنی در مرحله سوم طلاق هم گفت، فلا تحل له، پس حلال نیست برای شوهرش من بعد و بعد از طلاق سوم حتی تنکح زوجا غیره، تا اینکه به نکاح بگیرد خانمش زوجا غیره، شوهر دیگر را، شوهر دیگر را به نکاح بگیرد، امراه از او بوده باشد، بعد از اون شوهر دوم او را طلاق بدهد، از او بعد باز میتونه که نکای مجدد را به شوهر اولش داشته باشد. خب در اینجا به دو موضوع ما اشاره میکنیم. یکی که فلا فان طلقها فلا تحل له، ارگا طلاق سوم واقع شد بعد مراجعه دوم صورت نمیگیره. زیرا ما دیروز گفتیم که در طلاق رجی صلاحیت با شوهر است، در طلاق با این صلاحیت با زن می شود، در طلاق سوم از اردوی سلب صلاحیت می شود. هیچ کدامش دیگه نمیتونن که ولو که بخوان که با هم زندگی بکنن زندگی کرده نمیتونن. تا چه وقت؟ حتی تنکح زوجا غیره. در تنکح زوجا غیره معنای ایسته که یک زن با کسی دیگری عروسی کرد بدون از اینکه ای زن خواسته باشه که به شوهر اولش برگردد، یا او شوهرش خواسته باشه که ایره طلاق بده تا که به شوهر اول عروسی بکند، با طبیعت خودشان مفارقت صورت گرفت، بعد به شوهر اول میتونه مراجعه صورت بگیره. بنان یک چیز مروج است به نام حلاله. این حلاله حرام قطعی است، این صحیح نیست، این به حدود خدا تجاوز کردن است، حدود الله را کوچک دانستن است، با شریعت خدا مبارزه است. یک کسی می رود، یک کسی که اما تو را رود او را می خواهد اما تو پتکی بیایم یک دوستی را خود ما بکن. چی دوستی بکنم امرایت؟ امی کتیمی زن عروسی بکن نکاح بکو بعد از یک شب بازی را پس طلاق بده تا که شوهر اولیش او را بگیرد. این رقم معاملات پوت، معاملاتی که کسی را خبر نمی کنه ولی پوت پوت صورت می گیرد. پیغمبر علیه السلام در رابطه به این موضوع صراحتا می فرماید که لعنت خدا به محلل و محلل له، لعنت و نفرین خدا به او کسی باشد که چونین زمینه را مساعد می کنه و او انسانی که چونین کاری را می کند. با اردیش پیغمبر رسان لعنت گفته و نفرین گفته. نفرین پیغمبر علیه السلام گفی عادی نیست، انسان را به طرف عذاب الله میکشند. بنان مؤمنا و مسلمانا از این حلاله ملاله دوری بگیرین، این در دین جای نداره، این تمسخر و ریشخند زدن به دین خدا هسته. در ابتدا دین خدا را درست بفهمین و با این دین عمل بکنید. بنان در دین اسلام به نام حلاله چیزی نیست. حلاله ای که دین خدا گفته ایست که یک اول انسان که طلاق داد با کسی دیگری بر رضا و رغبت علنه ان نکاح صورت بگیرد و او وقتی که صورت هم گرفت بعد از یک مدت اگر طلاقش داد میتونه به شوهر اولی رجوع بکند. یک نفر همونتو کسی برده بود حلاله سرش کرده بود و وقتی که نکاحش بسته کرد یک شب تیر شد دیگه اون نفر دیگه انتظار میکش که اولی را طلاق میکنه. یک شب دیگه هم تیر شد دیگه بر سنگفان کرد چطور میشود؟ گفت چی؟ خب باز دیگه گفت تیر کرد سوم شب هم تیر شد. بچارمش گفت که میزن طلاق نمیکنین. گفت احمق تو یک دوست بودی ما خو نیستم سیجونه من ایره تو طلاق متم دیگه ایرون من که هیچی کار شد سیجون. این واقعا بسیار کار غلطی هست و ای اجازه را هیچ کسی نداره. با شریعت خدا انسان باید تو تمسخر نکند. مسئله دومی که میخوام یک کمک اشاره بکنم او مسئله است که بعضی از مسلمان ها هستن که در یک مجلس یک دفعه برای همسرشان طلاق هستی و طلاق هستی تو تا به طلاق ثلاثه طلاق هستی اما تو کلمه ها را استعمال میکند. در رابطه به ای که به یک لفظ در یک مجلس سه طلاق واقع میشه یا نمیشود علما اختلاف دارد. جمهور علما میگن که طلاق ثلاثه در مجلس واحد با شکل تکرارش ای لازم می شود، زیرا این سفر عاقل است، بالغ است و می فهمد که طلاق استی، طلاق استی، طلاق استی و به ثلاثه طلاق است. این کلمه را ذکر می کنه. بنان دی تیش توجیه می کنین. او میگه به ثلاثه طلاق کنیم و تو میگه به ثلاثه طلاق نشدن. از این خاطر به این عمل که حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که دید که مردم از حدود مبرد باز مبارک گفت که وقتی که مردم به خوش هستن ما هم سرش ایرد جاری میکنیم. امویناهو ما هم سرش جاری میکنیم. کسی که طلاق ثلاثه برای همسر خود داد ما هم سرش حکم میکنیم و قاضی به امو طلاق ثلاثه سرش فیصله میکند. در رابطه به این موضوع میبینیم که مذاهب اربعه آن را تسجیل کرده و استدلال هم به می میکند که حضرت قول حضرت عمر رضی الله عنه و همچنان حدیث بخاری شریف که در او جامعه که لفظ ثلاثه به کار رفته و قابلیت تأویلات از او را هم تا جای صحیح می داند. نظر دوم را حضرت عبدالله ابن مسعود ابن عباس عبدالرحمن ابن عوف حضرت زبیر ابن عمام در تابعین حجاج ابن عطاط طاووس و بعضی از اصحاب الظواهر امام ابن قیم جوزی امام ابن تیمه رحمه الله اونا میگن که نه، طلاق در مجلس واحد به سه لفظ یک طلاق واقع میشود، سه طلاق واقع نمیشود. این مخالفت میکنه با جمهور علما و استدلالش هم به احادیثی است که از پیغمبر علیه السلام دارد و به نص قرآن کریم. در اینجا میگه الطلاق و مرتان، دو طلاق هستن. ارگه تو یک دفعه گفتی دو طلاق اصلا ندادی. بنان میگه طلاق اول در حقیقت تو بزور سیش جور کردی. الطلاق و مرتان، دو طلاق واقع شد تا که سوم واقع شد. تو در یک مجلس که سه دانه دادی خب اصلا به دو طلاق زمینه را مساعد نکردی. و این میگه با حکمت شریعت دی نمیاد. و از طرف دوم در زمان مطهر پیامبر ما صلی الله علیه و سلم انگامی که کس خانمش را به سه طلاق طلاق میداد پیغمبر خدا او را یک طلاق حساب میکرد. از جمله حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه خانم خود طلاق کرد به سه طلاق و پیغمبر خدا یک طلاق را حساب کرد. در زمان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کسی که به خانمش در یک مجلس 3 طلاق میداد، 1 طلاق حسابش میکرد. در 3 سال اول خلافت حضرت عمر رضی الله عنه انگامی که کسی به همسرش 3 طلاق میداد، 1 طلاق محسوب میشد. بعد از اینکه مردم این نظام را غلط توجیه کردند، بسیار از حدود شریعت برآمدند، حضرت عمر به خاطر تربیت مردم که اصلاحشان گفت که وقتی که تو جاری میکنی سیرا، من سر جاری میکنم که دیگه زورش رو ببینی و خوب به اصلاح کمرت بشکند. به هر صورت تقدیر مسئله اختلافی است. تا جایی که من فکر میکنم و شرایط زندگی مردم را میبینم، بیسوادی مردم را میبینیم، کوشش بکنیم که زود سرش جاری نکنیم و خانواده ها را زود از هم نباید بپاشیم و ملتفت بوده باشیم. و این نکاتی است که نگاه کردن خانواده یکی از مسائل شریعت الهی است. بلکه بسیار کوشک نباید خانواده را از هم بپاشیم. و از طرف دیگری کوشش بکنیم در همچون موارد از دارالافتا پرسان بکنیم، با علمای بسیار بزرگ مراجعه بکنیم، از اونها افتا بگیریم. نه که خدا نخواسته کسی که درست نمیفهمه و به زودترین گپ، به کوچکترین گپ خانواده خود از هم بتیم. فإن طلقها، پس اگر طلاقش داد سوم، فلا تحل له، شوهر را روا نیست من بعد و بعد از اینکه طلاق سوم از زبانش برآمده، حتی تن که حزوجا غیره، تا اینکه نکاح بگیرد زن شوهر دیگری را غیر از این. فإن طلقها، اگر شوهر دوم این زن را طلاق داد، فلا جناح علیهما، پس نیز گناه بر هر دویشان، ان یتراجعا، این که مراجعه دوم به نکاح دوم بکند، به نکاح دوم تجدید بکنند زندگی خود را. چه وقت؟ این ظن، در وقتی که یقین داشتن، ان یقیم حدود الله، که هر دویشان حدود خدا را رعایت میکنند. چرا طلاق اول صورت گرفت؟ به خاطر که در زن مشکلات بود، در مرد مشکلات بود. حتما هر دویشان حقوق یک دیگر را ضایع کرده بودند. حالی که بعد از طلاق ثلاثه نکاح مجدد میکنند، هر دویشان باید ملتفت باشه که زندگی با آبرو را تیر میکند. ان یقیم حدود الله و تلک حدود الله، ای از مرزهای الهی، حدود الهی، یبینها لقوم یعلمون، ما بیانش میکنیم برای قومی که میداند. کسی که علم دارد میفهمه که فهوای شریعت چی است. شریعت میخواه که نظام خانواده محفوظ باشد. علی حکم ایره میگوید که و اذا طلقتم النساء، انگامی که طلاق داد زنان را، فبلغن اجلهن و رسیدن به آخرین روز عدتش، زن طلاق دادی 3 ماه عدت پورا شد، فامسکوهن، پس نگاه دارید آنها را، به معروف به طرز صحیح و شایسته. نگاهش بکن دیگه، بگو که بیا من از بعضی گپا میگذرم و تون بگذر. هر دوی ما یک حد میانه را رعایت میکنیم، یکی به دیگری گذشت بکنیم و بگوین که دیگه این کار نمیکنیم. یک توصیه که ما دارم اوست که یکان بار بعضی کلمات است، بعضی الفاظ است که سبب تخریش میشود در بین زن و مرد، و این یک بار فهمیدی که این کلمه سبب تخریش و بدی است، بار دوم تکرارش نکن. اگر زن چنین سخنی دارد که شوهر از او میرنجد و زمینه بدبختی مساعد میکنه، امور دیگه حذف بکنه، از ذهنش بکشد و او را تکرار نکند. عین شکلش اگر شوهر سخنی را بگوید که زن سرزو خفه میشود و او جنجال ایجاد میشود، امور از ذهنش بکشد و تکرارش نکند. چی بسا اوقات در خانواده ها به اساس کلمه های بی معنایی که میفهمه که جنجال برانگیز است با تکرار میشه، که تکرار شد در خانواده جنجال و بالاخره سرایت به طلاق، و این ممکن است و این گپ دور نیست. از خاطر قرآن و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، این را به انسانهای صالح بیان کرده. ارگو که علاق واقع شد، عدت سپری شد، فامسکوهن بمعروف، یا به شکل شایستهش نگاه بکو، او سرحوهن بمعروفین، یا هم رها ساز زنان را و طور شایسته، نام اثرش نمان، تحقیرش نکو. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، و نگاه ندار زنان را به خاطر زیان رسانیدن و تعدی کردن به حقوقش. عدت پوره شد با بگه نه هیچ گپی نیست، ما تو با هم زندگی میکنیم، او زن بیچاره خیال کرد که ولی راست میگه ایش اول زیرا او بیچاره نمیخواد که طلاق بگیرد. وقتی که زندگی را کدش آغاز میکنه ولی امو ظلم و جنایت و تعدی بر حقوقش جریان داشته باشد. قرآن میگه این کار نکن. ولا تمسکوهن، نگاه ندارید زنان را، ضرارا لتعتدوا، به خاطر زیان رسانیدن، تا که مورد تجاوز اونا را قرار بدهید. و من یفعل ذلك، و هر که چنین کاری را بکند، نکاح باشد ولی حقوق زوجت وجود نداشته باشد، فقط ظلم نفسه، در حقیقت به خود ظلم کردن. زیرا کشمکش که در خانه ایجاد میشه تو چی فکر میکنی؟ شوهر نان خوب را میخورد؟ ولی که بخورد؟ شوهرم در جنجال است، خانوادهش هم در جنجال است، اولادش هم در جنجال است، به خود ظلم کردن. خانه جای امن است. وقتی که در بیرون مشکلات میبینید در خانه باید بسیار آرام باشین. حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا رضی الله عنها واقعا یک زن شجاعی بود. پیغمبر علیه السلام که بیرون مشکل میدید، تکلیف میدید، مردم برش دو میزد، ساحر برش میگفت، دیوانه برش میگفت، سر راه چتلی را منداخت، در گردن چتلی انداخت. وقتی که در خانه میامد، ای خانمش امرایش ایتو برخورد میکد، ایتو یک روش امرایش اختیار میکد، مثلی که پیامبر علیه السلام در بیرون هیچ مشکلی ندیده، بعدو یک طور شایسته امرایش برخورد میکد. زیرا اگر خانواده خانواده مؤمن بوده باشد، میتونه که شوهر با آسودگی و با لطافت و با خوبی و با اطمینان زندگی بکنه. اگر خانواده بدبخت شد، الله شاهد از دیگر، بعد از بیرون هم زندان باشد، داخل خانه هم زندان شود. پس ای بیچاره مرد و ای بیچاره زن و ای بیچاره اطفال، اطفال معصوم، هر روز میسر به سرخان بشینه، هر دویشان گرگ و یک به دیگر ببینه دیگر. ی اطفال بگن این پدر و مادر چی شده خدا اینا را هدایت بکنه. از این خاطر نه بس تأثیر میگذارد. قرآن میگه ولا تتخذوا آیات الله هزوا، آیات خدا که بعد گفته شیری مسخره نیست، آیات الله را به تمسخر نگیرید، این را در زندگیتان تطبیق بکنید. و اذکروا نعمت الله علیکم، یاد بکن نعمت و احسان الله را بر بالایش که بر بالای شماست. و ما انزل علیکم من الکتاب، و نعمت ای را که خداوند متعال برای شما شریعت را بخشید. و ما انزل وانچی که نازل کرده علیکم بر بالای شما من الکتاب از شریعت الهی من الکتاب از قرآن، چه قرآنی هست؟ اما تو نظام خداوند را بر ما داد، الله شاید اگر تطبیق شود اندکترین مشکلی در یک خدا نخواد بود. و الحکمت علم، یعیدکم به، پند میدهد شما را به آن، الله پند بر شما به آن میدهد. و اتقوا الله، از الله بترسید. و علم و خوب بدانید، ان الله بكل شيء علیم، یقینا الله به هر چیز دانا هست، الله به هر چیز دانا هست. و اذا طلقتم النساء، و انگامی که طلاق دادید زنان را، فبلغن اجلهن، پس و به پایان رسانیدن عدت خود را، فلا تعذلوهن، پس مانع آنها نشوید. هرگاه زن را طلاق دادید، عدتش پوره شد، فلا تعذلوهن، مانع آنها نشوید، ان ینکحن ازواجهن، که ازدواج بکنن با همسران سابق خود. طلاق گرفت، عدت پوره شد، زن میخواد که به شوهر اولیش مراجعه بکنه، برادرش بگه، پدرش بگه، والله گه بانمت، این ممکن نیست، ما را بیاب کرده سه، ما را ایتو کرده، هیچ نمیمانیشه. و حالا که زن میفهمه که عزت ما در پیش شوهر اولم است، او جا اطفال ما است، او جا خانواده ما است، او را به بسیار سختی ما خانه را جور کردیم، در او جا توشک برای جور کردیم، بالش برای جور کردیم، پرده برای جور کردیم، تو ما را از جا میکشی؟ ای کار قرآن میگه، میگه بر پدرها چی میگه؟ شما مانعشان نشوید. اذا ترادوا بینهم بالمعروف، در صورتی که به وجه پسندیده در میان خود راضی شوند. وقتی که به وجه پسندیده در میان خود راضی شد، پدرها و برادرها مخالفت نکنند، اونا باید دست خود را بگیرند. ذالک یوعد به من کان منکم، ببینید که عین شکل که برای پدر و مادر دختر مترس، به پدر و مادر بچه هم همی حکم است. یگان دفعه میبینیم که پدر و مادر بچه ایتو مداخله بیمعنا میکنه در خانواده که سبب کل کشمکش های میارتویش میشود. ذالک یوعد به من کان منکم، این دستور است که پند میگیرید به آن، پند میگیرد به آن، منکم از شما، یؤمنو بالله، منکم یؤمنو بالله و الیوم الاخر، من کان منکم یؤمنو بالله و الیوم الاخر، کسی که ایمان داشته باشد از شما به الله جل جلاله و به روز آخرت. این پند است که از این پند میگیره او انسانی از شما که به الله و به روز آخرت ایمان داشته باشد. پس غالبا فسق و فجور، این طلاق ها و کشمکش ها و ایجار جنجال در کدام خانه است؟ در خانه که دین ضعیف است. در خانه که دین ضعیف است مشکل هم بیشتر است. ذالکم ازکی لکم، این دستور برای شما مؤثرتر است و اطهر و پاکتر است از اینکه آینده تان خراب شود. والله یعلم، یقینا الله خوب میداند و انتم لا تعلمون، شما نمیدانید. ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، پند است که الله به آن عده انسانایی میدهد که اونا به الله و به روز آخرت ایمان دارد. ذالکم ازکی لکم، این دستور برای شما مؤثرتر است، تزکیه کننده است، پاکت میکند اگر عملیش بکنی، و اطهر و پاکیزه‌تر است از اینکه به آلودگی نسبت داده شوی. والله یعلم، الله خوب میداند و شما نمیدانید. آیا طلاق صورت گرفت؟ طلاق صورت گرفت از او طفلی دارد که شیرخوار است. حکم شریعت اسلامی در رابطه با او طفل چی است؟ چی باید بکنید؟ والوالدات یرضعن اولادهن، مادران باید شیر بدهند فرزندان خود را، مادران باید فرزندان خود را شیر بدهند. حولین کاملین، دو سال پوره، لمن اراد ان یتم رضاعه، آن کسی که این حکم آنان راست که تمام کند مدت شیردهی را، کسی که مدت شیردهی را پوره میکنه دو سال پوره برای اولاد شی بدهد، شیر بدهد. قرآن کریم و حدیث پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم ببینید که میگه مادر باید شیر بدهد. اتو کار نباید بکنند مادر که سبب شود که طفل شیر نخورد از پستان مادر. اتو کار نشود. یکی از اون کارهایی که مادر به طفل شیر نمیده او چی است؟ همی است که مادرم در دفتر سر برود، هفت بجه برود، چهار بجه بیاید. وقتی که این کار صورت گرفت تبیز که تربیت سالم طفل صورت نمیگیرد. این کودکستان ها مجبور میشه شیر پودری برش میدهد، باز بیسکیت برش میدهد، و زیبایی مادر در ایست که طفل در آغوشش بوده باشد و اطمینان طفل همیست که در آغوش مادر بوده باشد. از این خاطر شریعت الهی چی میگهد؟ میگه زنان در بازار کار نکنه، در دفتر کار نکنه. چرا کار نکنه؟ بگذار که اولاد خود درست تربیت بکنه، بگذار که از شوهر خود به طور شایسته استقبال بکنه. ارگا زنم برود هفت بجه، چهار بجه بیه، شوهرم هفت بجه برود چهار بجه بیه، هر دویش مانده و زله دیگه، تفت خودم مندازه دیگه، کی چای تیار میکنه دیگه، کی یک به شکل درست از او استقبال میکند، کی در رابطه به خانواده درست فکر میکنه. کلشان تکه تکه و مانده و زله هستن. خدا شاید تمام یک بدبختانه زندگیست که ایش پرسان نکنه. یعنی این دین همه تو هست که هر قدر که زن در خانوادهش بوده باشه انشالله زندگی خوبی خواهد داشت و زندگی خود درست ترتیبم بدهد. ما که تا جای فکر میکنم ایران میمونم که آفرینی زنا که این هم خانه را ترتیب میدهد، هم پخت و پز میکند، هم کالا را میشود، هم باز دفتر کار میکند، باز هم یک کار کرده میتونه. ات بیخی ما را یکان دفع تعجب میگیره که این چی رقم حساب است؟ این حقوق زیاد شد یا کم شد؟ ما خب فکر میکنیم که سرش ظلم صورت گرفته، زیرا از این که در خانه میبود خوب میبود، در خانه میبود برش خوب میبود. دین میگوید که شوهر مکلفیت دارد که برای خانمش جای بدهد، نان بدهد، لباس بدهد. این بانه را نکنه که من کار میکنم. ارگاهی شوهر این کار کردن نتانه، او شوهر حق نداره که نکاح بکنه. شوهر مکلفیت داره این کارها را بکند. و وقتی که شوهر در بیرون مانده می شود، در داخل خانه زن به استقبال از او باید به شکل درستش با تمام قوتش از او باید استقبال بکند. و آمدیم در رابطه بایی که اگر کار میکنه کجا کار بکند؟ کار بکنه که زن اگر معلم باشد لا بأس بهی، زن اگر دکتر باشه گپی نیست، و زن که میره در ماموریت ها کار میکنی حرام است، این ناروا است. عملا دیده شده که آنانی که در دفاتر کار میکند اول کارش به حجابیش است، با انسانهای مزخرف بدبخت تمام روز دست بتی و گپ بزن و خنده بخو. این کارهای است که نه به یک زن مسلمان میزیبد و و نه به یک حکومتی که عنوان از اسلام میزند. در حکومت اسلامی چنین کاری وجود نداره. باید زنا اگر کار نه در تعلیم و تربیت مصروف شوند. دیگه در ماموریت ها برای زنها عملا دیده شده و شما باور بکنید که فضای خوبی نیست. فضای خوبی نیست. وقتی که فضای خوبی نیست پس خود جمع بکن از چتلی. خود جمع بکن. و پیامبر علیه السلام میفرماید که اتقوا مواضع التهم، جایی که مورد انتقاد قرار میگیری همو کارا نکن. و شما در این شک نداشته باشین که در اینجا باز خود از لباس بته آرایش بکو، لباس خوب تا بپوش، با در خانه برو، در دفاتر برو، باز بگو ولی ما خوب مردم هستیم. خوب در کجا هستیم؟ خوب میبودی شریعت ما راحت میکردی. خوب نیست دیگه، ایمان داشته باش. خب آلی نکاح طلاق صورت گرفت، طفل چی میکنی؟ این طفل باید 2 سال پوره شیر بدی، حولین کاملین لمن اراد ان یتم رضاعه، کسی که خواسته باشه که مدت شیردهی را پوره بکنه. حکم سوم، و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، و بر پدر است. مادر خو مکلفتی عزیز دو مکلفت پیدا کرد، یکی اطمان شیر بدهد، دوم که مدت را پوره بکنه 2 سال. سوم حکم برای کی است؟ برای شوهر است. زن خو طلاق داد، مادر طفل خو طلاق داد، آلی مادرش هم تو میمان نه. و علی المولود له رزقهن، بر پدر است نفقه و کسوتهن و پوشاک شیرده بالمعروف به وجه پسندیده. مادر که شیر میدهد باز لباسش و خوراکش از این زن باید که بتا شوهر بپردازد، پدر از این طفل بپردازد. دیجا نگفت که شوهرش، و علی المولود، و پدر طفل لازم است که به مادر طفل نان بدهد و لباس بدهد. بالمعروف میگه مطابق به عرف، در عرف چیزی است اما تو کار بکند. چارم حکم، لا تکلف نفس الا وسعها، لازم نیست بر هیچ کس مگر به قدر توانایی آن. به قدر توانایی آن، بین قدر توانایی چیز، لا تضار والدتون بی ولدها، تکلیف نباید بیابد، تکلیف نباید داده شود برای مادر بی ولدها به سبب فرزندش. به سبب فرزندش مادر تکلیف نکند. او شیر ندارد، او نمیتونه به اساس یک مشکلی که دارد به ای طفل شیر بدهد. و زور سرش لازم نکنین. ولا مولود له بی ولدی، و نه پدر را به سبب فرزندش به نهایت سرش بار بانین. درست شیر بده و اینه قینق ماهانه برما 10,000 افغانی بده. این رقم کار نکند که پدر را مجبور بکنه که از این برنامه عقب برود. و علی الوارث مثل ذلک، و لازم است بر وصی مانند آن. یگان باری حکم چی میشود؟ پدر وفات میکند، زن بیوه میشود، بعد از او ای زن چی میکند؟ ما دیگه شوهر میگیرم، و ای طفل شیرده خود را پایین میگذارد. و ای زن باید نصیحت شود، خیر است حوصله بکن و ای طفل معصومت را شیر بده تا کی بزرگ شود. و وصی چی میکند؟ برای ای زنی که در مدت 2 سال شیر میدهد باید مصارفش را بپردازد. و علی الوارث مثل ذلک. بدان 6 حکم را خداوند متعال در این آیه در باب شیر دادن برای ما شما توضیح داد. فا این ارادا فصالن، پس اگر خواسته باشن امی مادر و پدر ای طفل، فصالن جدایی، انتراد منهما، بعد از رضامندی در میان یک دیگرشان، و تشاورین و به مشورت کردن با یک دیگر، فلا جناح علیهما، پس نیست کدام گناه برشان. هر دو والدین ششتن در رابطه با فرزندشان تصمیم بگیرن، مشوره بکنن و آنچه که به منفعت طفل باشد همو کار انجام بدهد. در اینجا با شریعت نمیه که طلاق وسیله کدورت و وسیله بدنام شدن است. طلاق صورت گرفته ولی زن و ای مرد در رابطه به طفلشان مسئول هستند. بنان با هم مشوره باید داشته باشه و دقیق تصمیم را در برای طفلش بگیرد. پس معناش میشد اگر زن طلاق گرفت، حقوق والدین به جای پابرجاست و طفل مکلفیت داره که از مادرش بازدید بکند، احترامش را بکند و شأنش توقیر داشته باشد. نشود که ای مادرش که با کس دیگری عروسی کرد، طفل هم رابط خود امرش قطع بکند، کلام کشه او را مادر نگوید. زیرا قرآن میگه که ای رابطه کلش به اساس مشوره و به اساس رضایت باید سپری شود. و این اردتم، و اگر خواسته باشید، ان تسترضعوا، که دایه بگیرید اولادکم برای اطفالتان، فلا جناح علیکم، بر برایش ما کدام گناهی نیست. مهم ای است که یک طفل شیر مادر را بخورد، شیر انسان را بخورد. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، چون پورا تسلیم نمودید آنچه که دادنش لازم بود، آنچه که دادنش لازم کرده بودید، بالمعروف به وجه پسندیده. جناح خونیز، گناه نیست که تو دایه بگیری، ولی دایه را تو نگیری که تو ظالمانه عمل بکنی. زن بیچاره دو سال برای طفل شیر بدهد و در حالی که تو متعهد بودی که مبلغی را برای زن میتی و بارت پول برش نتی، این کار نکن. چرا نکن؟ زن که برای طفل پول داد، رابطه در میانشان تثبیت می شود. این رابطه را با چیز خراب نکن، با بی پولی، که این رابطه در بین از این مادر و پدر و فرزند رضاعی با اساس مسائل مادی از هم بریزد. از این خاطر قرآن میگه که اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، چون پورا تسلیم نمودید آنچه که دادنش لازم کردید با وجه پسندیده. و اتقوا الله، در کل امور از الله بترسید. و علم و خوب بدانید ان الله بما تعملون بصیر، یقینا که الله با آنچه که میکنید بینا است. هر چی که میکنید الله با او بینا است، و این شریعت برای تو دستوری دارد.